دفن المیت باب د په بیان د دفن د مړی کې الفصل الاول فصل اول د عامر ابن سعد ابن ابي وقاص رضي الله عنهما روایت قال ویلو سعد ابن ابي وقاص رضي الله عنه فمرض هغه کی هلاک فی چه کی وفات شو وی الهدولیا خود باب افعال نه نو حمزه د قطع دا یا وصل د حمزه دے د لحد یلحدونا د منع یمنعو پشان الحدولی لحدن یا الحدولی لحدن اے مال لحد جوڑ کے یہ لحد کو پیجے نہیں کرن وان سویبو د باب زوربی ازربو نہ دے علی اللبن اپا ما کچ خختی برابر گئی کما سنعا برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکسننگی کار چکڑی شویو در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرا دا پاشرو مبشرو کی اخیرنے عظیم شخصیت دے تدے وسیعت کئی وی مالم لحد جوڑ گئی نو خواہ حبر ادا دے چکا مزمکا کہ لحد جوڑی گی لحد بہتر دے آہو اللہ اکا لحد نجوڑی دنو مجبوری دا بعض ازمکو کې لحد نه جوړی کی تکا کہے کہ لحد جوڑی ازمکا کی نی نو چه لحد نجوڑی کی مجبوری دا اکا لحد جوڑی دنو بیا غور اصدا لحد بجوڑی اما بانے کچا خختے کی دائی لکه د رسول الله صلی الله علیه وسلم په لحد کې کچ خختی وی اوسم کچ خختی وی مدینه منوره کې تعالی د حبیب په لحد کې نه خختی وی سورا او چې خبره در لیا دی سورا وی نه خختی وی وقد نقلوا ان عدد لبناته صلى الله عليه وسلم 9 ده نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام بلحت کی نه کا چخختی خودلی شوی ادا لحد او شکیکا ورتا سو بنا تم پی جندره لحد کی مڑے کی دی بیا اور پس دا خختی سکی اور بندی او بس دی او دا الله معامله او سپاری او قبر د خپل اعمال او صندوق دی لکه مونږ ټول مرغیبتونه کړی سپکې خبرې مو کړی ابا چې څنګه مو ژوند خوخ دی هغه شان مو کړی اده چا حیال مو ندی کتلی نو بس خو جی قبر صندوق العمل لے بس خو جی وردن نشو ناغ غیبتونه بدی پکی چغلی بی اګنا سمې خبرې دي نو صندوق کې چاسي کې ور دلنه کوه غشې به پروتي رواه مسلم رحمه الله ابن عباس رضی الله عنهما روایت قال جویل فی قبر رسول الله صلی الله علیه وسلم قطیفه حمراء یخذل شی او په قبر مبارک در رسول الله صلی الله علیه وسلم کې پلحت کې یو صادر چې سور رنگ یو قطیفه غ صادر ته وی چې د هغه پولیس کی وی اې د مړی د لاندې په قبر کې سشې کې خودل څنګه دی د امام بغوی ابن حزم دی حدیث ته کتری وی جایز دی خو جمهور وی مکروه دی او دا د نبی علیه الصلاۃ والسلام یو غلام دا ساده رغوی د الله پیغمبر نفس به سوکا چاینا نو دې کی خو شکران نومو داغه دا د خپل رائے و د نور صحابه ور سره موافقتم نو او غی داسی کړیم نو دیو جن علماء لیکلی مکروه دی چې د مړی د لاندې په قبر کې سکې دي یا ورته بالخ کې دي جمهور وی داشه مکروه ده. جمهور علماء کرام وی ادا دیبان علماء وی چه دا دیخه و خوبیا رویسته شو او د سره د نورو صحابه کرامو په دې کې سنو اتفاق نو انا غیته د دې خبرې سو پتا و او دا علماء کرام وای چې رسته ده لکه حافظ ابن عبد البر په استیعاب کې فرمایلی حافظ عراقی په خپل الفیه کې وایي د دې پیغمبر علیه السلام د سیرت باره کې خلکو الفی لیکلي اشعار دي زرګونو باندې ادا په حرمینو کې لسته شي زموږ ملي شه بم تاریخ حرم کې ویلې اشعارو کې ویلې کله تاریخ خبرې دنه تپوس کوزه کوي معتبر تاریخ وای اغه علما چې تاریخ وي یا د تاریخ او د احادیثو نه خبر وي دیو جن نبی رسول سلام بيبي سره چې کوم منډه والی عائشی بيبي سره دا غزه د ته معلوم دي زکه تاریخ ویلې نو علامه عراقی پالفیه کې وای په سیرت د نبی رسول سلام کې وا فورشت فی قبره قطیفا وقیل اخرجت وهارا اثبت شیروانی پوش وی وی غړول شي او په قبر مبارک د نبی علیہ السلام کې او قطیفه او صادر وقیل اخرجت وهارا اثبت او چا ویلی چې را د استری شو دا خبره ډیره مضبوطه ده دی عرب علماء او پخوانو علماء او پاشارو کې دا اصول الحدیث بعضی فقم په اشعارو کې دي کمال کړي علماء تقریبا هر مذهب کې دا سه علماء تیر دي علامه شامی اکثر فقه حنفی اشعار ذکر کی چر سلام سور زای کې سمر زای کې مکروه دي هغه اشعارو کې خبره ذکر کی رواه مسلم رحمه الله وان سفیان التمار داد کبار اتباع التابعین نده دید صحابو اثر سره پیوسو خود در روایت د صحابو نا نده درست د دنا روایت د دی وی انه را قبر النبی صلی الله علیه وسلم د کتل او قبر مبارک د نبی علیہ السلام مسنمن اے لقد اوخد کو پشان چې قبر جوړ کی رواه البخاری رحمه الله اے دی کی د اهل علم اختلاف دی ور دواړه خبرې یو ته تسویح وای سطحته جوړه کی دا چې لکه دونکو اچھا مو کتلی همواره لکه دې کتاب لوګو لکه کتاب د زمکه د پاسه پروت ته او بل ته تسنیم وای نو اتفاق دی چې دواړه جایز دي امام مالک امام احمد امام ابو حنیفه او اکثر شوافی رحم الله دی ته لاړ دی چ تسنیم القبر افضل من تسویحه امام شافعی رحم الله ای وی تسویح افضل له ادی په لغوري دا په لغون ته د زمکې نه روچت وی د اوخ د کوپ پشان یو لیش علماء ذکر کړی سورا موږ تاسو د ملکی قبرونه کاچای خو غوړلیش نی نو دا خبره نه ده څنګه ته بیا پناشا کې الله دې خیر کوي دا وکاله خوځي کې شور مکو لازم اوس چغه مو چې زه لاواز درکم خو خبر خبره تسلیمه و دې اوس ما خبره په تم د اصولونو خلاف خبره چې استاد یو کس لوګوري داغه تجربه یې چې دغه څه خپل جوابونه کې خو بس تسلیمه و چې او باید ما خیال نشته مو سره طالب اوس علوی عالم دې اوس حکمت کار دې کړي نا بلا سناستو مخ کې دغه کې ما سره باندې مخ کې ناس او پس او دبا یا بی خیال بل پروژی تا پوز بطری دقو کن نو خواب خواب جواب ورکول شغل دیتلا نو ماولی نیک بختا یا خو بیدار ناسا یا کم از کم چې بیدار نی او ستا پوز گی تانا جوابو نسل و طولی مجموع بور پوری سو کل های بور پوری او خان دم دا غرور ده خودی په لګره دا مسنم خبر بد مړی د خپونه ترسه پوری وی تر دې سره پوری به یو ځل تم یو عالم دې خسړې نغته یو خطا واقع شوی و هغه مسلې باندې ډیر جنگونو مشربانو خلکو کوسم خلکو ارانی ولې هغه غریب له مایه می داري سکړي نا سړې اهل حق نه دي دیندار لري پهلې بس خبر خپل نه وتی اوس خلک پوی کوي اغه چې کوبله کتري ملاله نو دی منس کې وجه سے کوب غون د من په د قبر په منس کې جوړولو مساله دا څه نه ده ٹھیک ده چې دا مساله ګوره دا څه ده اغه غریب معذور زکه دینه معلومیږي چې او د وخښاله په منس کې کوب ده خدا معنا نه چې د مړی د سر نه ترخپو پورې بسوي دا د اوخ د کوب په شان وایي یا ودا سي دن کاچا غون دیوی د سر نه تر اخره پورې په مدینه منوره کې ټول قبرونه مسنم دي او په معلا کې ټول مسطح دي دواړه خبرې شې دي جیز دي د علما او په افضلیت کې اختلاف دي دواړه خبرې درستی نی صرف دو لمحه کرام اختلاف پس کیو دا پا افضلیت و غروالی کیو علماو دیتا ترجیح ورکڑی چه دا تسنیم افضل و اولاده او قبر دی بس یو لیش دزمک نوچت وی دیر ٹوپکی پی مجوڑا وا ادی په لګوري دام یو مسله اوس خلکو رئیس دی ټول قبرستان نه کچا دیوار او جنگله تاو ک نو ډیره خبره ده زمونږ ناپوهه پکې غوان او ګډي بيزي سره ای اوس یو یو قبر نه خلک پنجره راته وای نو دا خبره ډیره وزندار نه ده یو خو قبرستان وقف یو کب شي څنګه ضرورت نه سیواره نيسي جنگلی سرسو قبرونو زیرو نیویشو تو دیو قبرونو زیرو دا خود تا خواه کف شیره سشیره اگر تاوی گڑی بیزی نو دی نور بانی گڑی بیزی نیشتا سپوشوی پا خبر بای نو بازی خلکو دازه ای سوک دیر زیرو نیسی وقف قبرستان کی ورد دا وقف بقدر ضرورت پا کستا حق ده نو دا جنگلی منگلی جوڑول دا نمونه لیکل چې دا فلانی خو بس د مړي اختیار بیا د ژوندو په لاس کې شي چې دا فلانی قبر دی صحابه کرام ګوره 10000 صحابه کرام په بقی کې دفن دي ولته لیکل میکل لښتا سنښتا چې دا فلانی قبر دی دا فلانی قبر دی زه ته پوسم کوي دا شا قبر دی نوی ورته چې پیغمبر خو تعالی دا تعلیم نه دی درکړی چې د قبرستان لذي قبرونه به پیژنې تعالی دوا درځي د مړي د سلام غنځ دکې ور اصل مسله څه ده ته مسنون دواز د کچې د قبرستان مسنون اعمال څه دي د توې دال چې قبر دې دال چې قبر دې چې کوم غیر مقصودی کارونه دي نو اکه وان ابل حیاج الاسدی رحمه الله ذا ثقات تابعين نے قال لي علي و ما تعالى رضي الله تعالى عنه فرمایا الا ابعثك اياتان ليكم على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم سيد الله حبيب بزليغنم الله تداتم سالن الا تمسته نب پریزیو صورت زیرو مگر محوکه به تمثال ستوي صورت زیرو هي د هر زیرو شکل ته تمثال وي لکه ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون ولا قبرا قبر مشرفا راپور تدزمكنا الا سويته مگر غب برابر علماء کرام لیکلي قبر به مسنم او مستحب دي چې یو لیش دی په لګره یو لیش دی د پاسه او د دې د پاسه وای مکروه دي اچې د لیش نه برای داغه لړول پکار دي خبر به پورته کینا اے جتا پوخ کو جنډی دی پیو درولې اسور دی پتر کاڼان کار کای ها نه هر اوس ته مون قبر سونو قبر لوګو رکھ جمعات کی ملاله ډوډۍ دراړي اپا یو خبر دی په لوګره سور پیسی بلګی دا خلک چې څنګه جوړای زرګونو روپۍ په لګی د شریعت حکم لکتل پکار دی استاد خپل مور او د پلار او د بچی او رشتہ دار سره دا مینا نه چې خبر ولا پخې کچری چاو مشله ما خبر وګوره بچی پخې دا وصیت باطل لپاره دی با عمل نشی کېده دغه پیسې راواله اپدیس صدقه جاریه ولوکا رواه مسلمن وان جابر اند جابر رضی اللہ عنہ نے روایت تے ان دنن زمای پیغمبر غور اور سرس حدیث کی من را کئی ا دی ول وی خیر دے گیر جابر پوخ کرے منز کی فریزا دا غا اغمیان دی ول دی دا غا و من فسدا من عبادنا ففيه شبه من النصارى ومن فسدا من علماء ففيه شبه من اليهود جابر رضی اللہ عنہ نے روایت تے دے فرمائی منع کری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یو جسس القبر چی قبر دے پوخ کریشی وان یبنا علیہ پاغی دے بادے جوڑ کریشی وان یقضا علیہ او پاغی دے ناس تو کریشی رواہ مسلمن د قبر د پخول نه پیغمبر علیہ السلام من اے ولی په دین کې سړې هي سبب الله سره ملاوی ګو هر مو مولا نه تاسو کو نه الله دې مولا له هدایت کی چې دې د نبی غنه هي کې هلي لټای وای ګیر چا پیر په کې خیر منس کې سو کای منس کې کښ پرې چې دای کم دې کې لغه کړي ها ته غم دې ورته ډېر کې نه راکې نه ها دا اوس د پیغمبر هغه خبره په ست طریقې تسنس کولې وایوبن علیه او دا چې ګیر چا پیر د قبر ندی س جوړ کړې شي اباده جمعات دی پی جوړ کو گمبت دی جوړ کو نور اباده دی جوړ کو یادې په خیمه ولګولا دا ټول د اهل جاهلیت طریقې وي ادي کې د مال ضایع کول نی عدالت علماء لیکلي ویدا باده کچره مقبره او د قبر دا زید جوړون کی ملکیت ده نو مکروه تحریمی دی اکدا عام مقبره د نو کار حرام کو تو پردې زیرونیو وان يقضى او يقضى عليه هي چکینی فی زکه دې کیس پکواله باج علماء دام وی دي د قضا حاجت د فارب نه کینی باج وی دی اوله خبره د اسبه په خبر نه کینی لکه تبرانی کی راغلی عمر ابن حزم وی ویولیدم ز رسول الله صلی الله علیه وسلم په قبر ناسم ویلر شه قبر نا قبر والا لتکلیف مرا سوا اگر چه حدیث کی سندی کلام شتا او لما مطلقا قعود پا قبر بانی ناروا گرزول دے او امام ابو حنیف رحم اللہ او داغی شاگردان صاحبین وی او شوافی وی پا قبر ناس تا بغیر د قضا حاجت دا پارا مکروح دا امام مالک امام طحاوی وی ناس تا پا قبر جلوس علی القبر دا مکروح ندی او دا کما حدیث چې راغلی دی حمل کړی دی په قضاء حاجت باندې امام نووی وی دا تاویل ضعیف او باطل لے امام طحاوی او قول ذکر شی ابن عمر رضی اللہ عنہ کان یجلس علی القبور واخرجان علی نحوه او یو حدیث ذکر کړي چې نه نبی صلی الله علیه وسلم زید ابن ثابت وین جلوس علی القبر لحدث غایت او بول او رجال اسنادیه ثقات کچون کې روایتو کې دی په لوګو رہی د دغه څه تفصیل لښتا مسند احمد کې دی صحابي او ایزو کتم رسول الله صلی الله علیه وسلم په قبر می تکیا ویلو ویلاتو ذی صاحب القبر دی قبر والا له تکلیف مرسو اسناد صحیح دی نو مطلقاً خبر من راغلی د په حدیث کې دغه شان کې نه قضا حاجت له خنورم نه روا شو رواه مسلم وان ابي مرثد الغنوي رضي الله تعالى عنه قال ده فرمای وی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی لا تجلسوا على القبور فقبرن مكين مطلقا ده جمهور قول له د دیو جن غور دا مسالم غور عمومي بلوا د پکې ما ابن همام وای په قبر ناس تم کروه دا د خپود لاندې راوستل وای دا خلک چې سکهي ا قبرونه د خپود لاندې راولي دا مکروه دي او مکروه دي خوب د قبر سره قضاء حاجت خو ډیر زیات ناروا دي بس سنت طریقه دا د چلتا زیارت او کده قبره او دعا ورته او کا په ولاړه لکه نبی دے سلام به بکی توتو ادانه چې ته لړ شوی بیمار دے د فلانی بابا په درگاه کې وده سکے خځه سړیو دکی او خوب به وی دیالتا بیا بتال استاد بیماری علاج په خوب کې خی نو قبر سره خو خوب نه اروا ده دا خو بس لار شه د عبرت زیره ولا تصلوا الیها مزمک وای دی ته مخله قبر ده نو مزمک وا دی په لګورا کبوز اللالکه او مخله دی قبر ده نو خبر حرام نه اروا ده پوښی په خبره اکنا غیلے کے بیا خو کفر اکبر دے رواه مسلم د دې حدیث روایت کړې امام مسلم رحم الله او نبی هريره رضی الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم واذا الله رسول صلى الله عليه وسلم فرمایلی لن يجري صاحبكم على جمره تا چکین یو تاسو کې پسر وټ کده اور فتحرقو د احراق نره اوسو زی جامی دد فتخلصو الاجلی ہی ورسیگی دد سرمنی تا خیر اللہو داورتا غرالا من ای اجلس آلا قبرن ددی خبرن چی دی پا قبر کینی دیو جنا بزل المجهود وعلوی رحمه اللہ و اذا حدیث دلیل ده د ناستن مطلقن کاغا او دسمات لی او که غیر او دسمات لی او دا د جمهور دلیل لی چې په قبر ناستن روا د مطلقن څه تفصیل پکې نشتا ابن عمر صاحب چې په قبر کې ناستو وای کی دې شی غته د نهي احادیث نه رسیدلی امام طحاوی او حدیث ذکر کړي چې څوک په قبر کې ناستو د بولو د پاره یاد او د سماتی د پاره فکان نما جلسا علا جمرتین رداغي حدیث سند ضعیف دی نو دا ناستو مطلقاً منادا او هغه بیا نورم ناروا ده ادنا پو خلق الله دې مونږ ټول ته هدایتو کې افراط تفریط وي هي سو خوته خدایان جوړي سجدي ولکاي نو سو په کې ظالمان جواری کوي غلېو کا په قبرستان کې تقسیم هي ها ابار تا کمزه لسی غوانو میخي کمزه کې سړی نو چې بني ادم په خپې کې خودل ناروا دي نو ته په غوان ګرځې دیو جن خ خبر دادا د مسلمانان ورسله وسوی چې قبرستان نه داسې کندتار یا دیوار تا وې په عربو کې چون کې د حکومت تاوان کوي الله زموږ حکومت هم فکر من کې دیلا چې د قبرستان نه سوی دیوار را تا وې یا د کندتار سوکو وایو